lan riko duwe demen, son lan riko duwe kangen, son lan riko duwe impi, mergo son lan riko siji. Son lan riko duwe rasa, son lan riko nono beda, son lan riko duwe ati, mergo son lan riko siji. Nono hang bisa menggak karepi son lan riko, nono hang bisa Masya Allah.